Aquesta tarda corres un petit perill. Infectar-te de bona música. Bones tardes i benvinguts tots aquí. Aquí estem avui Josep Maria Subirats i un servidor. Bueno, em diu en Xevi Cònic. I el senyor Josep Maria Subirats, que està aquí al control, que es porta un descontrol total, i avui amb música total, amb música la més bona del món, per mi, per ell no, és evident. És Elvis Presley. És tot mentida el que s'està dient per aquí, però bé. Aquí estem per celebrar un dia molt especial avui. Jo em pensava que aquest noi era mut, tu. Doncs no, estem aquí doncs fusionant un parell de programes per commemorar el desè aniversari del colgament sota terra del rei. Bueno, la veritat és que segons John Lennon ell va morir el 58, però evidentment va morir el 77, el 16 d'agost, o sigui demà farà 10 anys, una dècada ja. I com no, començarem amb el Tarik Mama de la Sun Records, el primer llarga durada que va fer Elvis Presley. Elvis Presley amb Tarik Mama i el Scotty Moore i Bill Black en directe. Thank you. Fot-li. Sembla ser que se'ns ha acabat la musiqueta, però estem aquí per donar marxa des del 99.1. Aquesta tarda estem commemorant tota una dècada de que el rei del rock and roll, és a dir, Elvis Presley, ens va deixar tot plegat, quasi res, una dècada per celebrar avui amb bona música des d'aquí, des de Sant Quintí de Mediona. Blue Shoes. I què et sembla si li posem una mica de canyeta, Carl Perkins? Escolta, això és en directe també, eh? Blue Shoes. Total. Well, it's one for the money, two for the show. But if you get red and I go cat, oh, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! Steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Rock it! For the money, little for the show. Three to get ready now. Go, go, go, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Elvis Presley, que neix un 35, el 1935, el 8 de gener, a Tupelo, Mississippi. Això era un any d'aquells de misèria, un any d'aquells que deien que no hi havia menjar, que no hi havia halà, que no hi havia res, res, res. I va morir el 16 d'agost del 77, Memphis, Tennessee. Això era un estiu d'aquests calorosos a Graceland, al Hike Elvis, al carrer Hike Elvis. I també dic que el tema que escoltarem ara és del primer llarga. Com es dius? Em sembla que era aquell que l'acompanyava, el Jordan Ayres, o gent com aquesta, des del mític primer llarga durada de la Sun, Mystery Train. Well, that long black train got my baby and gone. Train, train, coming round, round the bend. Train, train, coming round the bend. Baby, but it never will again. No, not again. Train, train, coming down the line. Train, train, coming down the line. While it's bringing my baby my, oh, oh, my. Un mític llarga durada que va editar la Sun Records, per gentilesa com no d'en Sam Phillips, un home que va ser el descobridor d'en Elvis Presley i que després la RCA li va posar les arpes sobre i se'n va endur tots els drets possibles. Un llarga durada que ha estat editat com a recopilatori dels grans èxits que va fer Elvis Presley amb la Sun i que nosaltres tenim aquí aquesta tarda a Radio Antena Penedès. Seguim doncs amb Elvis Presley amb i el, escolta, deixa'm que ho digui, això és el Don Be Cruel, el Don Be Cruel, però el show de Ed Sullivan, per cert que aquest sempre ha destacat perquè ha estat un dels horteres més grans conservadors de tota la història del show business americà. Sí, per dir-te que aquest senyor va dir que Elvis no actuaria mai al seu programa i va actuar ell, i no tan sols ell, els Beatles també hi van passar. Una de les altres anècdotes que val la pena esmentar aquí és que en Buddy Holly va estar molt reticent fins que el seu manager el va voler convèncer que actués a Ed Sullivan, perquè era un programa de repercussió nacional i que com tal doncs era de vital importància per la seva carrera. De totes maneres, aquí està una mostra directa des d'aquest Ed Sullivan Show. Ladies and gentlemen, we have a big show, a real big show, with Elvis Presley headlining tonight. Here is Elvis. I'd like to tell you to all the people watching, and all you people that are here tonight, that that we really are thankful for all the success that you made us have and everything. This is my biggest record, and it goes something like this. I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please a telephone. Well, maybe if I met a man for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Feel this way. Come on over here and love me. You know and gentlemen, as much as he goes to the coast now for his new picture, this will be the last time that we'll run into each other for a while. Escolta'm, digues. Diem-s'hi amb aquesta gent. Es trobeu a Ràdio Antena Penedès, eh? Ni més ni menys, el 99.1. Exacte, 991. Esteu aquí sota les canyes d'una barraca totalment destruïda, tropical i calorosa. Exacte, això és una barreja, tu. Avui pot ser total, això. A més, després de celebrar aquesta desena d'anys, després de la mort del rei, doncs, com tant d'altres, doncs, també punxarem algun tema de gent, de grans del rock and roll tan oblidats que sí, han tingut molt a veure. En plan homenatge sempre al gran rei, a la rebel·lió domesticana, ell és Elvis. De totes maneres, em sembla que ens estem fent passats per la penya i seria exacte. Millor ens hi posem música. M'aixequem, música total. El primer disc d'Elvis a la RCA. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel. Just a lonely baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. Be so, I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be just so lonely I could die. The bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, never look back. And think you're so, think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down on the street to Heartbreak Hotel, where you will be, but you'll be just so lonely, baby. Well, you'll be lonely, you'll be so lonely, you could die. Digue-li algo, digue-li algo per això. Digue'ls-hi algo. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want. Sembla ser que aquí les coses es van desmadrant, però tranquils, tranquils. Xavi, què passa? No, aquest és un... Què és aquest soroll? És el plat, que el disc està una mica erosionat. No frenis el disc, no frenis el plat, vull dir. No el freno. Bueno, aquest tema és el Halo Rock. I tinc que dir d'aquest tema, si em deixa el Josep Maria amb aquest sorollat que fa... Mira, m'agafa el disco, només? Ja l'agafo. Així, el disco. El plat no el toquis. Així, exacte. Mira, descaro amb una societat que perseguia... que perseguia l'homosexualitat. Elvis escriu un tema que, si no tenia gran cosa que dir, deixa palesa de l'homosexualitat a les presons, quan diu: eres el presidiari más guapo, seguro que me gustará tu compañía, ven a bailar el rock de la cárcel. Y todo el mundo en la sesión se puso a bailar el rock. Crash, boom, bang, the whole rhythm section was a purple gang. Sempre, com és normal, les canyes van caient sobre el nostre estudi i nosaltres les anem apartant. A mesura que va passant el temps, aquí estem commemorant, com no, doncs, els 10 anys després d'aquell trist dia del 77, 10 anys després de la mort d'Elvis Presley, aquesta tarda aquí a Ràdio Antena Penedès. I com no, el Xavi ens explicarà una mica més, doncs, de què va ser. Aquest tema es diu Sucker Rock and Roll Flip Flop Flop i és també de com l'anterior, gravat en directe, l'anterior que aquest, el que hem escoltat abans, el show de Sullivan, el Don't Be Cruel. És un tema en directe, Sick Rock and Roll, i junt amb el tema aquell de Bill and the Clock del Billy Holly, no, com es deia? Bill Haley. Ah, Bill Haley, exacte. És que Josep Maria, jo, el del Risso, el confonc sempre amb l'Estrellita de Gastro. Doncs aquest noi, vull dir, junt amb aquest tema i el High Rock, que és el que hem escoltat ara, són per autonomàcia el més del rock and roll, sobretot dels 50. Canya, doncs. For rock and roll. Ladies and gentlemen, I'd like to present one of radio's most listened to disc jockeys, Bill Randall. William? We'd like at this time to introduce you to a young fellow who, like many performers, Johnny Ray among them, come up out of nowhere to be overnight very big stars. This young fellow we saw for the first time while making a movie short. We think tonight that he's going to make television history for you. We'd like you to meet him now, Elvis Presley, and here he is. Well, get out of that kitchen and rattle those pots and pans. Kitchen and rattle those pots and pans. Well, I roll my breakfast balls, I'm a hungry man. I believe you're doing me wrong and now I know. Cause the harder I work, the faster the money go. Well, I'm like one eyed cat beeping in the sleeping store. I'm like one eyed cat beeping in the sleeping store. Well, I could look at you till you ain't no child no more. Well, shake, rattle, and roll. I said, shake, rattle, and roll. I said, shake, rattle, and roll. I said, shake, rattle, and roll. Oh, well, you won't do the right to save your doggone soul. Hey, yeah. Doncs quasi res, 10 anys després de la mort del rei, i molt rock and roll. En Jim Morrison ja ho va dir en un dels seus temes, que el rock and roll no s'apagui i tots seguirem vivint al vol d'aquest ritme del rock and roll per molt de temps, i que aquí nosaltres li estem donant vida perquè segueixis escoltant-ho i que et vagi agradant. Xavi, no sé, aquest primer tema, el My Baby Left Me, que podem dir? Aquest tema va ser versionat hasta per la Creedence Clearwater Revival, imagina't tu. O sigui, quasi res, John Fogerty i companyia, al final dels 70 encara versionant amb un Elvis decadent. My Baby Left Me. Emocionada, la veritat. Baby, I don't care. Quasi res. És de Leiber i Stoyer. Qui són aquests avui? Doncs han estat els més grans compositors de tota la història del rock and roll. A part de composar temes per Elvis Presley, han composat per molts d'altres. Screaming Jay Hawkins, han composat per, no sé pas si en Buddy Holly o per Carl Perkins. La veritat és que tenen una bona pila de temes. I a més se'ls atribueix aquella famosa frase que deien de que ells no fan música, fan discos. I què et sembla si els hi posem? Baby, I don't care. Yeah. Julius Brother Halley. Quasi un home que malauradament es va morir junt amb en Richie Valens i amb Big Bopper. Van fer rum amb una avioneta i tots tres van anar a l'altre món. És el Baby I Don't Care que abans hem escoltat de Elvis Presley, aquesta vegada amb la veu de ni més ni menys que en Buddy Holly i els Crickets. You don't know any dance steps that I do, baby. I only know I love you like I do, I do, I do, I do. I don't know why my heart blips, I only know it does. I wonder why I love you, baby. I guess it's just because you're so square. Baby, I don't care. I love you, baby. I guess it's just because you're so square. Baby, I don't care. Baby, I don't care. Baby, I don't care. Aquest disc gravat en directe a un programa especial de la TV a la NBC. Com no, Elvis Presley va fer de les seves aquesta vegada. Elvis escapa, diu el Graham Parker, el coronel, el senyor que el va agafar quan estava, era un desconegut total a la Sun Records i el va col·locar com número 1 als Estats Units i a l'arrere del món. El senyor Elvis diu, prou, s'ha acabat. Jo gravo en directe un programa especial per la televisió i un programa es va gravar al gener, Elvis havia perdut fama, es va passar al Nadal de l'any mateix que es va gravar. O sigui, va passar boi 12 mesos quan va tornar a sortir Elvis a la tele. Durant 12 mesos Elvis va estar pendent de que es fes i no es va fer fins al Nadal, exactament el 23 de desembre. Especial Elvis Presley. Des de Ràdio Antena Penedès 99.1 FM i a més és estèreo, tu, això. Elvis que s'enrotlla, Elvis que és més Elvis que mai. Elvis que a continuació ens farà un tema d'aquells dels seus, dels orígens. The PTA, the YMCA, or somebody, they thought I was something. And they said, man, he's got to be crazy. So the police came out and they filmed the show. So I couldn't move. I had to stand still. The only thing I moved was my little finger, I guess. You know, for the whole show. Shook up. Yeah. While I'm busting my stick, what's wrong with me? I'm reaching like a man on the heart of a tree. My friends say I'm after the wild of the bug. I'm all shook up. My hands are shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my own. The rude in the bag when you have such luck, I'm in love. I'm all shook up. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine. And I'm little girls out of the road. My heart beats so it's scared of me to death of me. Touch your mind, now what a chill I got. My lips are like a bargain on a top. I'm proud to say this, but when I come to the middle, I'm all shook up. Deu anys després de la mort del rei Elvis Presley i, com no, sempre va bé fer una miqueta de calaix, no? Hogar del Mueble. Gran exposició i venda de mobles de totes classes. Armaris empotrats i mobles en general fets a mida. Decoració d'interiors. Especialitat en policromats de tota mena. Hogar del Mueble. Màxima qualitat al preu just. Hogar del Mueble. Quasi 50 anys d'experiència en el món del moble ens avalen. Hogar del Mueble, Rambla de la Generalitat, sense número. Telèfon 891-2305. 891-2305. Sant Sadurní d'Anoia. Hogar del Mueble. I entre cançó i cançó, com no, si no recordem un dels grans rockers tan oblidats i que fa poc, molt poc, doncs ha tornat a l'actualitat als nostres dies. Ell és Petit Richard. És un home totalment excèntric i que després de moltes desavinences amb la seva manera de ser es va convèncer de que la religió era el seu gran què en aquesta vida. Jo crec que ja saben de qui estem parlant, no? Exacte, ell és Little Richard una altra vegada. Richard A. Pennyman, un home que ha composat també molts temes i que després va interpretar el rei Elvis Presley com aquest mateix. Quin era? Tutti Frutti. Oh, fuck it to the bridge. famous. Wop bop a loo mom ba lom bom bom doo doo doo. I s'acabó el que quedava perquè sembla ser que aquesta petita mostra ja n'hi ha hagut prou per demostrar les qualitats que tenia el petit Richard. En efecte, ara tornem a Elvis Presley, a la pel·lícula King Creole, una pel·lícula dirigida pel mateix que va fer Casa Blanca, Michael Curtiz, i que junt amb Carole Jones i Walter Matthau van llançar, bueno, van dir, diguéssim, que és la millor interpretació d'Elvis Presley junt amb Flaming Star del Don Siegel. Ella és la cançó aquesta anomenada King Creole, la mateixa que porta el tema principal de la pel·lícula. Per un presenta Elvis Presley, King Creole. Un home a New Orleans que toca rock and roll. És un guitarrista amb un enorme sentiment. Fa un ritme tan negre que sembla una tonelada de carbó. Se'l coneix com el nom del rei crioll. Saps el que hi vingut? Hi vingut. Hi vingut saltant com un lloro sobre la seva platja. Quan el rei comença a tocar, tot el món deu callar. Deu callar, exacte. Agafa la seva guitarra com si sigués una metralleta i canta una cançó sobre una marmelada de rock and roll. I això era King Creole. Molt bé, molt bé. Ja em anava a llançar, però bé, tranquils. Aquí estàvem traduint simultàniament del castellà, més ben dit de l'espanyol, al català. El català, i llavors tenim problemes. I Got a Stone, 1958. Encara Elvis no havia anat a la mili, no? Elvis va anar a la mili, va rebre el primer examen metge a l'Hospital Militar Kennedy de Veterans Va ser declarat apte el 4 de juny de 1957. El 8 de desembre del 57, 22 anys tenia, reu la cèdula d'incorporació files. El general Parker no volia que rebés cap mena de privilegi. El 20 de gener de 1958 Elvis va acabar 23 anys, és incorporat a l'US Army, destinat al quartel de distrament de Fort Hood i encabat a Alemanya. Holy smoke, land sakes alive, I never thought this could happen to me. Tardes molt caloroses, i la del 1957 també ho devia ser quan Elvis Presley va interpretar el tema que escoltarem ara, el Got a Lot of Loving to Do, un tema que va gravar, com no, per la RCA, la seva casa vitalícia, ja per sempre, després d'uns pocs temes amb la Sun, RCA per sempre, encara que no vulguis. You never will. Tardes quasi bé tropicals celebrant el desè any de la mort d'una de les estrelles més rutilants que hi ha hagut a totes les dècades, com no, Elvis Presley, a Radio Antena Penedès aquesta tarda, amb un tema que també en Xavi ens comentarà de què anava. Amb un shook-up, un tema de Blackwell, fet a 1957 junt amb Elvis Presley, un tema d'aquests poquets, com el Hello Rock, que va fer el rei. El rei va fer molt poques cançons, però les que va fer van ser com aquesta, amb un shook-up. I'm all shook up. Ooh, ooh, ooh, yeah, yeah. Well, my hands are shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my own feet. Ooh, do you think of when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh. What's on my mind? I'm a little mixed up, gonna feel fine. When I hear a girl that I think, my heart beats so it scares me to death when she touches me. I ain't a woman, she like that. Her lips are like a bottle of hair on top. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Ooh. Put on the sheet like a lace of life, a long day on his heart. I'm fine, see your feet are the cup, I'm in love. I'm on shook up. Mm-hmm. Ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. I'm on shook up. Elvis per molts anys, Elvis Forever, des d'un llarga durada country, Elvis Country, que sembla ser que va editar, no sabem ben bé quin any, però també una altra vegada per la RCA. I dedicat amb la seva mare i al seu papi. Sabem que hi tenia un amor totalment, vaja... Per la seva mare. La Gladys. És tant a l'amor que va morir 19 dies i 19 anys i 2 dies, perdó. Després que ser mare, i va morir del mateix, un atac cardíac, encara que ell va ser motivat per les drogues, i el que es veu va ser motivat de ser mare va ser pels amors del seu pare. És que de fet era, home... es veu que el pare era massa, tu. Es fotia fins al cul. Les rosses, les morenes, ho fotia tot, era irlandès, tu. Li agradaven massa les pastilles, en canvi, Gladys Smith, he dit bé, Presley, de Presley, no, era tot el contrari, el seu amor era pel seu fill, perquè Elvis era germà besó d'un altre, un tal Aaron, i per això amb ell van posar Elvis Aaron Presley. I Elvis, perquè escolta, a mi se m'encava la saliva ja. Jo només diria una cosa, Elvis Forever. Tonight I'm alone without you, my dear. It seems as alone for you still. Oh, but I'll just keep it there so I won't be alone in our little cabin home on the hill. Oh, someone has taken you from me and left me here all alone. Well, listen to the rain beat along on the pane in our little cabin home on the hill. Oh. Someone has taken you from me and left me here all alone. from me and let me hear all along to listen to the rain beat on my in our little cabin home on the hill in our little cabin home. I pels que us interessi sàpiga alguna cosa més del que estem parlant, dius que esteu al 99.1 sintonitzant Radio Antena Penedès aquesta tarda aquí, destapant birres i tot el que faci falta, bourbon, whisky and rock and roll, amb Jerry Lee Lewis, el killer de la route carretera, rock and roll per un tubo, Maybelline, Chuck Berry. Killer, Jerry Lee Lewis, un home, un destructiu, una cosa fora de sèrie. Imagina't si era rockero el tio que per marcar i per destacar es va casar amb una palla de 13 anys. No? Bueno, jo crec que amb tot això, com tants dels escàndols puretes, d'acord que va ser un tio tope destroy, però que sempre se'ls hi va voler carregar. Estava bé, Jerry Lee Lewis té tots els temes gravats normalment, a part dels gravats de la Sun Records, tots els temes gravats en directe, pubs i demés, no? O sigui, era un tio molt directe. Ara que valdria la pena, ara que ja estem parlant del tema, doncs fer un petit incís i comentar doncs que a tots els rockers, tret d'Elvis Presley, tots, bueno, ell després de mort, no? Però se'ls va carregar com una llegenda negra de viciosos i gent de mal viure, que en realitat ho podia ser, però creiem que almenys aquí tothom té els seus punts negres. Esclar, no, no hi havia per tant, tu. Si sembla ser que tots els homes públics doncs corren aquest risc. Jerry Lee Lewis va ser un d'aquells, després d'escoltar un tema que va versionar d'en Chuck Berry, que escoltarem a continuació amb un homenatge a una de les ciutats que ha estat al bressol del rock and roll i el country. Heu entès aquesta ciutat de Tennessee, no? No. Em sembla que estem parlant de Memphis. Però és l'estat de Tennessee. L'estat de Tennessee. A la lligat. Memphis, doncs, de Chuck Berry, una de les estrelles doncs, del rock and roll. I a més, és de color. But I know who plays the call. My uncle took the message and he wrote it on the wall. the only one who'd phone me here from Memphis, Tennessee. Home is on the south side, high up on a ridge, just a half a mile from the Mississippi River. Westerns, perquè no li va donar més temps. No, escolta'm tu, t'has equivocat. L'has cagat. No, jo crec que no. Flaming Start és un western amb el que Elvis fa d'Indio. De totes maneres, fa de mestís, fa de mestís, i és una de les bones pel·lícules també, junt amb la de King Creole. És la pel·lícula aquesta que he anomenat abans, que va ser dirigida pel Don Siegel. Una pel·lícula que junt amb King Creole són les millors que va fer Elvis. Elvis va fer una trentena de pel·lícules, totes per la Universal, per la Paramount i inclús per la Metro. Però com King Creole, dirigida per aquest Michael Curtiz, i el tema Flaming Star, que també va tenir un tema anomenat Flaming Star, no hi ha res a comparar. Fora polèmiques, i anem a posar-li una mica de suquet a les tardes de Radio Antena Penedès. Well, a hard-headed woman, salt-hearted man, been in the cause of trouble ever since the world began. Oh, yeah. Don't you let me catch you messing around, and I will take a hook. And picking fingers out my curly hair. Oh yeah, Elvis at the world begins. Oh, a heartache woman is born in the fireman. Oh, I heard about a king who was doing swell till he started playing with that evil Jezebel. Oh yeah, Elvis at the world begins. No way I cry around the fuck up with you. Aquí molta calor, tardes tropicals, aquí al 99.1, Ràdio Antena Penedès. Sembla ser que els 10 anys d'Elvis Presley doncs ja no poden ser més accidentats de lo que van ser per aquella dècada. La dècada del 77, que també val la pena recordar que va ser l'esclat del punk a Anglaterra i que, com tantes coses, va repercutir el desenvolupament de la música. Nosaltres aquesta tarda, el Xavi i jo mateix, el que us estic parlant, i després parlarà el Xavi, i després parlaré jo, i després anirem parlant tots, doncs us estem recordant el que va passar. Què va passar? Què va passar? Què va passar? Pues, per exemple, escolta'm, espera. Ara, què va passar? Pues mira, va coincidir que el 55 va morir James Dean, imagina't, i el 55 va sortir Elvis. O sigui, va ser un com un, diguéssim, un relleu que va fer Elvis al, a la moguda musical, no musical tan sols, perquè James Dean no cantava. Va ser, jo crec, un dels revulsius a la... rebelde amb el Carl Trask de East of Eden, o Este de l'Eden, que va fer el mateix James Dean el 55 i encabat el rebel de Whitehall Outcast i el Gian el 1956, quan tenia 24 anys va morir James Dean i va donar el relleu amb aquest rebelde que va ser Elvis, un tio descarat que s'ho feia de manera com vos ve brillantinat, exacte, brillantinat era la paraula, brillantinat, sí, descarat era, portera, més. Era el punt que necessitaven tots els teenagers de l'època per poder-se mirar al mirall i semblar-se amb els algú que fos i, més guapo que ell, i el Reddy Teddy i el Ritty Hoop, com aquest tema que ve ara, Ritty Hoop. Aquí l'única cosa que pot passar és que corres el perill d'infectar-te de bona música, ja ho saps. Estàs a Radio Antena Penedès al 99.1 a Sant Quintí de Mediona. A on està això? Sant Quintí de Mediona? Això és el Penedès, eh? Sí, sembla. La comarca del Penedès, tu. Escolta'm, la comarca més enrotllada de totes les comarques que hi ha catalanes i... Qui ho havia de dir, no? Enrotllades és que hem arribat nosaltres dos. Xevi Cònic i Josep Maria Subirats. Me la trec, tranquils per això. Aquí estem aquesta tarda, guardeu-nos amb molta marxa i sobretot bona música, commemorant, com no, us dèiem abans, el desè aniversari de la pringada d'Elvis Presley. Amb el tema Sitch a Night, el tema que va gravar Elvis quan va tornar del servei militar, potser l'últim LP que va fer Elvis amb bo, del de debò, Elvis Is Back. Som-hi? Som-hi, Sitch a Night. I'm sorry, it's my fault. See, how many we gonna do? How many did we do before? Okay, all right. LWV 01563. It was a night. No. Yeah. I don't think it was. LWV 01564. Hey, wait for my hand, Chief, before you come in on the beat. It was a night. Ooh, what a night it was, it really was. Such a night. The moon was bright. Oh, how bright it was, it really was. Such a night. The night was alive with stars above. Ooh, when she kissed me, I had to fall in love. It was a kiss. Ooh, what a kiss it was. It really was such a kiss. Oh, how she could kiss. Oh, what a kiss it was, it really was such a kiss. Just the thought of her lips sets me afire. I reminisce and I'm filled with desire. Came the dawn, and my heart into love, and the night was gone. But I'll never forget the kiss, the kiss in the moonlight. Ooh, such a kiss, such a night. It was a night, ooh, what a night it was, it really was such a night. Came the dawn, and my heart into love, and the night was gone. But I'll never forget the kiss in the moonlight. How will I remember? I'll always remember. That night, ooh, what a night it was, it really was such a night. When we kissed, I had to fall in love. But I gave my heart to her. I had to fall in love. While she's gone, gone, gone, yes, she's gone, gone, gone. Came the dawn, dawn, dawn, and my love was gone. But before that dawn, yes, before that dawn, and before that dawn, ooh. Sovint, imagines tindre una limusina negra i tota llarga? Jo el que no m'imagino és fer-me un bisneu i anar cap a Graceland o cap a aquests llocs on van estar tots aquests grans músics acompanyant el rei, no? A Tupelo. Tupelo i tot el Delta, tot una cuna de músics de gran tradició blues, sobretot negrates, que des d'allà van sortir Chuperri. Però si ens anem més enrere, un dels grans creadors dels temes grans de l'Elvis, el Kudrup, John Lee Hooker, Elmore James i tota aquesta basca de gent, bueno, d'allò més bon, d'allò gent, més bon, gent potent, doncs, que aquí, doncs, gràcies a Elvis Presley han arribat a tot el món pràcticament. Quan aquest dia sentíem amb unes notícies que va vendre en molt poc temps 250 milions de discos. Low Black Limousine. Vaja. Del llarga durada aquest anomenat com s'anomena sovint? Elvis in Memphis. There's a world by the morning driving down our little street. Here fancy cars are such a sight to see. Oh yeah, they're all your rich friends. Who knew in the city? And now if I live brought you home. Someday you'd be returned in a fancy car all the town to see. Oh yeah, well everyone watching you, you finally had your dream. A l'estiu, fes valer allò de una copa, els amics i la pedra. A Sant Quintí, pren la fresca a la terrassa a l'aire lliure de la pedra. A l'avinguda Montserrat, junt a la carretera, tens el teu ambient, la teva música, la teva gent. Tens la pedra. I recorda, a l'estiu, una copa, els amics i la pedra. Doncs sí, tardes tropicals aquí, aquí, a Ràdio Antena Penedès. I a més festa major, tu, això és festa major, eh? N'hi ha moltes per aquí, però m'han dit. Com està el bacallà? Molt bé, aquí a Sant Quintí, molt bé. Doncs serà qüestió d'anar a esqueixar. És festa major, que més o menys és Setmana Santa, però allò, però vull dir, de passar-s'ho bé, no? Sí, és aquella temporada que totes les mamàs i totes les nenes maques es trenen vestits i tots sí. Els nens es pentinen i... I es posen brillantina, els que en porten i els que no, pues es tallen els cabells, els que no són calvos, per mi es fiquen una cinta a la front perquè no se'ls hi vegi la galga. Exactament, i només calbs. Bueno, i nosaltres estem aquí a Ràdio Antena, al 99.1 FM, i a més estèreo, i avui en homenatge a Elvis Presley, o Elvis Aaron Presley Smith. 10 anys després de la seva mort. Aquí nosaltres. Amb aquest llarga durada recopilatori que ha fet la RCA dels grans èxits amb la Sun Records. Un tema... Blue Moon. Moon of Kentucky. Blue Moon. Blue Moon. Blue Moon. Keep shining bright. Blue Moon. Keep on shining bright. She's gonna bring me back. Come on, baby, tonight. Blue Moon. Keep shining bright. I say Blue Moon of Kentucky. They keep on shining. Shine on the one that's gone and left. Keep on shining, shine on the bone that's gone and left me blue. Well, the heat was on one moonlight night, sky shining bright, winds blowing high. Say goodbye. Aquí. Ens ha deixat tan perplejos a nosaltres Elvis a la Sun Records, que és que Elvis Sun Records és algo més que Elvis. Estàvem aquí comentant entre una cosa i l'altra, a micròfon tancat, la festa major. Aquí veiem un campionat de petanca que creiem que val la pena també donar-li una mica de publicitat, no? El lloc és el camp de futbol. El dia... El 19 d'agost, em sembla, a veure. I les inscripcions de 8:30 a 9 hores del matí, el mateix dia, al camp de futbol. O sigui, el dia 19 d'agost, al camp de futbol, de 8:30 a 9. I perquè no es digui, nosaltres anem fent calaix. I entre caixa i caixa, nosaltres farem la faixa aquesta vegada. Anem a punxar un tio, li donarem peu, li donarem la possibilitat de que... Escolta'm, Subi, que això ho feia hasta l'Alan Fred. Sí, de punxar nous valors com aquest que té dos llarga durades al mercat. El Silverstone. I el Chris Isaac, que és el mateix nom d'aquest home que estem parlant. El segon llarga durada, el darrer, el tenim aquí. No és cap novetat la seva manera de cantar, però sí que li posa sentiment i moltes ganes. Homenatge a Elvis Presley avui a Radio Antena Penedès 99.1 FM i Estèreo. Si vols trucar i dins el teu panell, ja ho saps. Doncs aquest... 899-80-75, repeteixo, 899-60-90. You took my heart. I tornem al Elvis Presley. Després d'escoltar aquesta veu encantadora que era la Chris Isaac... Escolta, són les 8:30 ja, eh? Sí, per això de fet ja comencem a estar com una molt enganxats. Una hora i mitja ja de programa. De és programa que la veritat aquesta barraca ja se li comencen a caure les canyes. Les canyes se'ns estan posant per damunt. I aquí que falta personal femení, sembla que sempre ha costat dels jordaners i hi ha hagut unes quantes... Un tal de soma. Una mica de combo, una mica de combo, unes veus femenines que feien... Uns quants monyos. Uns quants monyos per fer aquell doo-wop encantador. Doo-doo-wop. Sempre, sempre, darrere dels grans músics hi ha hagut unes quantes babies que li han donat color. I nosaltres, tranquils, que ens seguirem donant des del King Creole, una de les millors pel·lícules que va portar... a la pantalla de la Universal, em sembla que has dit abans. No, a la Paramount. A la Paramount, i que va dirigir... És la mateixa que es va fondre, eh? I que va dirigir aquest home que en diuen el Michael Curtis, i amb un tema, el darrer tema de la primera cara, el Dixieland Rock. Got the drummer was so nervous that he lost his sticks. The cornet player hit a note that's flat. The trombone hit him right a boot cat sound. She wore a clinging dress that fits so tight. She couldn't sit down, so we danced all night. Put it back in the rock, get your head rock. Put it in the rock, get your head rock. Put your head on, shake it, bring it. Put it in the rock for me. Put your head on, shake it, bring it. Come true 100 times. I learned very early in life that without a song, the day would never end. Without a song, a man ain't got a friend. Without a song, the road would never bend. Without a song. So I'll keep singing a song. Oh, get off. Trouble to turn into a struggle halfway across Alabama. Well, a hound broke down and left us all stranded in downtown Birmingham. Well, right away I bought me a through train ticket right across Mississippi clean. I was on that midnight flyer out of Birmingham smoking in the New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, just help me get to Houston town. Now people there who care a little about me and I won't let the poor boy down. Working on a T-bone steak, all the car flying over to the Golden State. The pilot told us in 13 minutes he would sit us at the terminal gate. Sweet old chariot, come down easy, pass it to the terminal zone. Touch your engines and cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles, you mean Norfolk, Virginia, 914-09. Telephone's back home, this is the promised land, Boston, and the poor boy's on the line. La terra promesa, un dels grans temes d'en Chuck Berry, un home que ja hem tingut ocasió d'escoltar abans amb aquell Memphis com a... un home de color que va ser encarcelat per violar, això és el que deien els policies, amb una menor. Tot plegat era que la menor aquesta treballava a la feina, feia treballava al seu bar, treballava al seu bar, i li van fer un muntatge descaradíssim, com amb tots els negres van estar humiliant i estan humillant avui per avui a Sud-àfrica. A Sud-àfrica, per exemple, i a Barcelona. I al Maresme. No has d'anar gaire lluny, doncs, per escoltar Elvis Presley, només has de posar el 99.1 FM i a més estèreo. I no vegis, al·lucina, no? Radio Antena Penedès, I need your love tonight. tonight. I need a little love tonight. I need a little love tonight. Ara que estava, que m'has donat aquest disc i que he vist el títol Suspicious Minds, me'n recordo d'aquella pel·lícula que em sembla que era el Vivir sin aliento, que li va cantar a cau d'orella en Richard Gere a la seva companya de pel·lícula mentre se l'emportava. Se l'emportava a l'hort. Bueno, jo no sé, després de Hiperconegut i els darrers temes que va gravar, es pot dir encara amb bastanta plenitud Elvis Presley, tot i que ja estava d'un decadent total, i vaja, que no val la pena parlar més. La música millor, parla sola. Millor que l'escoltem. Suspicions ja. Mind, oi? We've